الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون. كل نفس زائقة الموت ثم إلينا ترجعون. سورة عنكبوت یوګد مضمون ختم کو. چې هغه پیغمبر ته حکم او د قران د بیان د اوسی ور پسې د مانزو بیا ور پسې د نورو مشکلاتو چې په هغه باندې اعتراضونه راتلل اغی جوابونو چې دی پیغمبر باندې شک مکوئے زد د پر رسالت باندې گواہی کوم نو خبر بیا اول تلاړه چې په کومه دعوا باندې سورہ عنکبوت شروع شویو چ مومنانو باندې به امتحان راځي زکه چې دی او دعوا کړی د جهامن او چا چې دا دعوا کړی دا او دا आवाज یې کړی دنیا کې هغه به امتحان نه دی پاتې شوی. اغه امتحانات مخ کې بیان شو چې د نفس ته طرف نه ای نفس نپری دی انسان اغه دنیا مزیو شاله غواړي بیا ور پسې د مور او پلار بیا ور پسې د عام خلقو او بیا ور پسې د خاصو خلقو چې دې باندې نپری دې دې مسلې ته او دې عقیدې ته دې دې کې بیا ذکر کوي چې کله امتحان راشي په یو مؤمن مسلمان بنده باندې دې پریشان شي تا خپل ځای کې وخت نشي تیرولې د خلکو طرف نه سختي او ضررونه مصیبتونه ډیر شي نو الله وتوي چې پرې ده کنه نور ځایونه لګدي بل ځای ته لړ شه یوازې داستا وطن نه دی بلکې دنیا کې ډېر وطنونه دي. نوستا وطن هغه وطن دی چې ستا دین او ستا ایمان پکې محفوظ وي. نو زه پرې ده کنه مکه معظمه کې مؤمنانو باندې ډېر سخت رالی د مشرکانو کافرانو طرف نه الله او تو اجازه کنا مدینه ته پیغمبروم لار مؤمنانوم لار هجرت وکې زې پری دې دې کې د الله ډېر حکمت نه ای دادي څوک نه وي چې کوم مؤمنان کمزور یو پیغمبر کمزور یو الله حضور اورو کنا اگر خدا سیم کولی شو چې د خپل بندیان له په دې مقام معظمه کې زیور کړي وي او غنور ته نشړلې وي اوی دې شړلې وي انو الله خپل بندیان ته وي پیغمبر ته وي چې زه غل نه تختی نه مل دی او تختی زه تاسو زه پری دی او ته د مقام معظمه او تاسو ته هجرت کوي دی کې بډی خیر او برکت دی چې دا په دغه سي په مقامی زه کې هغه حکمتونه نخ کار کیږي کوم حکمتونه او کوم برکات د الله رب العزت چې د هجرت په مقام کې ښکار کیږي نبی علیہ السلام چې د خپل دین اظهار او د خپل دین احکام په مدینه کې سمرا ښکار کړو نو د مکه معظمه کې نشو ښکار کړو چې سمرا جهادونه او کله سمرا ملکونه فتح شو او سمرا غنیمتونه رااله دا ټول پاغه مدني زندګۍ کې راغلیو سره دین چې هغه لګه ولسکاله او د مکی او خډیرو او دیار لسکاله د پیغمبرو اصل وی ښکاله تن اسیو دمر زمانہ ولیکن کم خیر او برکت او رحمت د الله چې پاغه مدني زندګۍ کې ښکارا شو نو دوره مکی زندګۍ کې نو ښکارا شوه تا ده هجرت برکتو کنا نسنگه چه اغی تویلیو تغسی تر قیامت پوری چه کل مومن مسلمان پا یوزه کی تنگ شی او ده خپل دین کار نشی کولی عمل نشی کولی عبادت نشی کولی او قرآن نشی بیانولی ناغتهم اللاوی یا عبادی الذین آمنو اے زما بندیانو هغه کسان چې مؤمنان دي ایمان راوړل دي هغه ته خپل بندیانو ويم ان نار دی واسعتن بشکا چې زما کا زما ډیر ارت بیرت ده ډیر فرح فایا یا فعبدون نو ته هغه ځای ته لاړ شي چې زما بندګي کول شي فایا یا فعبدون څه مطلب وطن پریدا زما عبادت م پریدا کلی او کور پریدا زما توحید م پریدا خپل خلق او خپل خپلوان او خپل خاندان پریدا لیکن زما قران نم پریدا قران د پری خادو نه دی فایا یا فعبدون دامالا چار زیت چیزی خو زما بندگی کوا دادن پاتی نشی گوری ملک خدا تنگ نیست پای گدا لنگ نیست دا خدای ملک او زمک تنگ ندام ادم واحد خپا گوڑا ندام روخ موٹ تکن ها دا گدا نمراد موحد دے زن ایشل کی دل جوڑا کڑی دا دیر مرگری دا واسی پاتی شو چی مسئلہ بیانے او آمن ناوے او بیادر باندی سخت رازی نو زیبا پریدی نو دیرو خلقو تداگرانا شو چی مون خو خپل کور او کلی نشو پری خودے خپل خلق او خپل خپلوان نشو پری خودے رو دینی پری خودن مسئلہ پری خودن خوشحال وقت ری وقی خوری ناغو بسان جامی دنیا کیم ذلت و آخرت کیم ذلت داغا یوشو بہاو پدیزے کی چی موحد تراتلا چیزو خود دل تڑیر تنگ شم دل تا خود وقت نشم تیرو لے ما اللہ و تاوی چیزا کنا ولی زمکا تنگا دا یوازی دغز دے دی ان ارضی واسعتن ترغیب د هجرت فی سبیل الله تا د سدوجینا د دیوجینا چې آمنا دی ویل دی اوس در باندې فتنه او امتحان نرال نو علاج یې دا دی چې هجرت وکا ډیر د برکت شې الله و در باندې هغه زې آباد کی نو دویم شوبه دا چې دی وی پردیزه وی پردیوتن وی نو کمرشم نو کٹ برا لسوک راوڑی از مکا اپروتی ما دا شک دیو دا شیطان نکر قسم قسم وسوسی چی کنا چی گور دل تا خود خلق شتا دیو پلوان شتا دی ارس شتا دی نو پردیزه کی تا سوک پی جنی نو کمرشوی څوک شته چې د لکټ راوړي دا خلکو د ډیره ګران اخګاری دغی جواب کې الله کل نفس ذائقۃ الموت څه مطلب دی قران ډیر عجیب کتاب الله رب العزت وی چې دا ودن با اسیم یوزل پریدی دا کور با اسیم یوزل پریدی دا بدن عصیم پاتی کی گی پا مرگ باندی بی اختیارا نوسی پریده کنا ولی تستاونمانی چی اوزلوطی نزی ادا کور باوم پاتی دا کلی باوم پاتی و دا خلق باوم پاتی دا مال و دولت باوم پاتی وی فاقا با داسی چستا اختیار بنی راش وز پا خپل خواهاتی نلارش دا سمرو چت مقام دی کل نفس ذائقۃ الموت اریو نفس ته سکون کې د مرګ نو داسي مرګ باندې مرشه چې هغه د شهادت ویو هغه په هجرت کې وی دغه مکه علی عمران کې تیر شیو جو من یخرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله هغه څوک چې ووته د خپل کور نه پسنیت باندې هجرت کوي الله تعالی د الله پیغمبر ته او بیا زیتم اون رسید بلکې پلار لاره کې او تمر ګرارم ولای په ما باندې اجر لازم شو خام خابه و اجر حببل چانی لازم په الله باندې او دبل چا په حق کې ندی ویلی او د په حق کې ویلی چې بس تدایر په ما لازم شو تمرو چت مقام دی ولای دا مرګ دی نه ده خو کنه چې ته د خپل کټ پوزي امرګ می خواخ دې د کټ پوزي مرګ نه خو خلکو سوال کو چې الله دې مرګ نه می وساته او مال د شهادت مرګ راکې خالد ابن ولید رضی الله عنه سیف الله د لقب وته ملو شو د الله تورا بس اللہ والا داسی عجیبا قوت ورکڑے ہو چی پا یو جنگ کے نه توری ماتے کڑے ہو نو فگٹو نا کافرانو باندے نو بیاوی یر آخر کے راتے یو تور لاس لرالا داسی پلنو لکا سپا کمرکا نا خوا غیر آسر و پاداری اکڑنو او فتح وشوا مسلمانان دیر زرو او کافران او یا زرو دیر دیر نو هر جنگ کی با اغا مخ کیو اغا با مخ کیو ولی تو دید پار چی ما تا شهادت حاصل چی کم دے بای چی ما تا با شهادت حاصل چی او حاصل نشو وقت پل مرگ باندی مرگ راغی وطنو چه کل موت راغی اوڑی در اوڑی دنو پا دیئے جلل چی اللہ ما خستان دا مرگ نگوختو چی دو اوخ پشانتی اوڑم را اوڑم دا ایش پشانتی ما خستان دا مرگ نگوختو فاللہ چی سلیکلی نو آگا کیی کن اول اللہ دا کارکل مخلوق تا چی که پا جنگ کی مرگ وی نو خالد با پا جنگ کی مرو مرگ نشتا کن داود حضرت عمر په وخت کې بیا خلق ته نه یو قصه جوړ کړه چې کله به jihad لسوک لیګل نو خلق به وی خالد پکشته وی آو بس زه نو خلق عقیده خرابې ده چې خالد پکین فتح وخام حقيقي حضرت عمر ریټایر کو چې بس توجر نه لنی ولې دا jihad مونږ سره کو توحید لګو نو بچه پا توحید بانده داغ پریوزی نو دی جهاد تساجت شو نو بس سڑی اور پسی ولی گو او غالت اولا سادر واچه ورا روانی کو ولی چه دنیا اوی نی چه اسلام داسی دین ده چه امیر سوالی نو آغا بکی گی دا خالد پشانت جرنیل و دنیا کی پیدا شی اوغه ته ساده رچول دي را روان کړي چې امیر حکم کړي ناغم غغن کوي بس ناغار مان کړو د شهادت چې الله ما خستانه د کټ پوزي مرګ نه غوښته خدا د الله فیصلې نو هر یو نفس سکون کې د مرګ دې ذائقه ذائقه هدي ته وي چې او شی اوسه کې مالګه چې ډیر دا کړلګا ولی مرگ داشه خلق کو یریگی چی مرگ کی ده سڑی هر یو رگوش لی نالاوی نزای قوات ازکویم چی روح ده بدن نجودا شی ده تا موت ویلش روح ده بدن نجودا کی دل او داریر پلک سات کی نزکی و تزای قویلی دی چه با دیدان دی وقت نلگی دا اللہ رب العزت با دم را وقت پی لگی لکه او سره چی مال گا سکی او خوند یه گوری هر یو نفس سکون که دا مرگ دی سم ایلینا ترجعون اللہوی دا مرگ خودیر لوی نعمت تی ای خلقو دا مرگ نمی یریگی زکا چې د مرگ پوجه باندې الله سره ملاقات کیږي الله سره ملاقات څومره ګران دی والله وی نه دی ګران بس دغه موت پکې دی میانس کینو چې دا راشي نو د الله ملاقات آسان شي نو یریږي ته ولي بیا و ماته ستاسو واپس کې دلوي تا ته مشو به ختم شو چې د مرگ نه یریږي مر خوڑیر لوئے نعمت تی دو مسلمان دا پارا چی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی الموت تحفت المؤمن دا موت خود اللہ طرفنا مومن لتحفتا دا تحفت باندی خلق خفائی که خوشا لی دا بندہ تحفت خو ندہ کنا دا اللہ طرف ندہ دا باغاسو کی ریگی چی غی تحفت زان معلومی چاڑو تا پوبو کی خکاری ناغی تا با مرگ را مسلمان تا مرگ اس نده دیو خوشحالی گی دیتا دریم اشو بہاوا چمونگ با حجرتو موکو مرگ تا با مغاڑا کی دوار قسم سخت با پزان باندی تیرکو لیکن زمونگ دا پارا بسی د دې بس ایواز یو کنه به ځکه دنیا کې اوسړه کارو کې مهنتو کې خواریو کې نو دغه ته ملاو شي کنه دیاړي چې مونږ ته باندې سو دیاړي ملاويږي الله رب العزت وای چې دنیا کې نه آخرت خبرې کاوه آخرت کې به تاسو ملاويږي او داسي چې تاسو څنګه غواړي تو دا غینا یو پلس بانده زیاد والذین آمنوا وعملوا الصالحات اگر کسان چی ایمان راوڑا آمن نیوی او بے عملی صالحو کو داغی دا پارے حجرتو کو او داغی دا پارے ملک پری خود داغی دا پارے جہادو کو دیتا عملی صالح ہوئی دا صورت عنکبوت پا باب کی اللہوی سبول ورکم لنبوی انہم من الجنت غرفاً خامخا ضرور بالضرور دا دا عربیت خپل الفاظ دی لام دے رست نن دے سمر زور ورکڑ دے سڑے وین استرشی پی لنبوی انہم دا خبر مضبوطی اللہ کنا چیوار شک پکی مکوئے خامخا ضرور بالضرور زیب اور کم دیتا من الجنتی دا جنتنا غرفاً بالا خانی اچت اچت چتونا برا چسوم رضی پا برا باند او آخری منزل بے عرش ترسی دلی غرفاً بالا خانی بولا اور کم جنت کی بس نمی غستر نور حقیقت اللہ تمعلوم دے چی غسنگ دی و حدیث کی دمر راغلی ہو چی اسینا ذہن کے دنیا دا پالا خانا راولی دا چی شگی تیرا دوڑی گی دا نا کلتی نسا شیرا پریوزی نا نا ال تشگا نشتا خورا نشتا سیمٹ نشتا دیم اگا ٹول سونا دا چاندی دا جواہر دیم دا دین جوڑی شوی غرفن تجری من تحت الانہار پاغا بالا خانو کے او پاغا چتنو کی با روانوی نہرونا برا با نہرونا روان دا با عقل کی نرازی برا با سنگا نہرونا روان تجری من تحت الانہار روان بای لاندی داغی چتنو داغینا و بنگلو داغینا نهرونا سلور قسمه جسور محمد کی براش خالدین فیها امیشه بای پاغی که داغینا بیا حجرت نشتا حل تا حجرت نشتا گوره حل تا خو جنت ستا زیده ها داغا دا چی یو زیخو ندیکنه تکه شپه خوالتا نشتا خو اسی حدیث کی رازی چی داسی سن نشانه گونتی برازی نور شپه با نی انا با کی خوب شتا نبی علیہ السلام نا تپوسیو کنا چرا جنت کی با خوبی سوک بسترشیو دیرنو نبی علیہ السلام وینا پوی دا خودمون نغٹ شی کٹ شو من خودلتا پا خوب باندی وقت یری گی نبی علیہ السلام ای جنت کے خوب زکا نشتا دے چرا خوب دا موت کو شرور دے نو جسنگا پاکی موت نشتا نو آگا خوب ام پاکی نشتا بلدا دا چی خوب زکا نشتا دے چی اللہ رب العزت وی جنتیان با ہر وقت پا نعمتو نو کیو پا مزو کی بیو پا خوشالو کی بی نکو خوب پی راشی نو آگا باتی نو کار سمر کلس مینٹے او کشل مینٹے نو دے بعد جنت تا خوشالو نا محروم شکنا اللہ وی نانا دا سکو نشکے دے ما خو وعدہ کلی دا چی با جنتیان با یو سکن دا سن رازی چی اگا وقت کی دی چی تا دا خوراکونو نا محروم شی دا خپلو خوشالو نا محروم شی نا نو خوب زکا نشتا چی اللہ وعدہ کلی دا چی اگی کی با بریک نرازی کن اگو پا کی بیا بریک رازی خوا امیشہ بای پاغی که نعم آجر العاملین دین خیستا دے اجر خدا عمل کو ان کو بے عمل نکی چیتا ناس تخبید وزولی دی بانگو نویلی شیح دا خو با عمل باند کی عمل بکے منز بکے سمرچ عبادت تیغا بکے و قرآن بزدکے دیر خیستا دے اجر دا عمل کو ان کو نو دا خوا غدریمه شبه وا چې سبئی الله وی ډیر شی خدل تنا ها به آخرت کې در کومه وسلورمه شبه وا اخری هغه دا چې الله هجرت به کوم بل زې تولار شم لیکن زما د رزق ذریعہ بسی معاش با مسیم دلته هم ځان له سکار قتل او دکان او یاز نور سمز دریوان او کریواو نچالته کی بس چل کی رزق خبر ډیر اگران ده دا سلورم اخری شوباوا موحد سرا چې هجرت به وکم لیکن غزه کی وزما د رزق او د معاش ذریعہ سی نلا رب العزت توی چه ما یریگا دمرا کمزور او کوتا حزین ساتی پا غلوی ذات بانده دی بروسه نشتا زن رحمان بابا مجوڑا وکن چه خلق کوئی خسر ایده نو پوشه چه شرک پا گشتا چه کل خلق کوئی چه بلانه دیر خسر ایده نو شرک با پا کی دی رحمان بابا خسر لے کن نو آئے غدان دی ویلی چیز رحمان چی غشی ولم خطا نزی نور پسی بیدا ویلیو کن چی پخ پل رب باندی می یقین او هم ایمان شتا تاسی او سر نوی چیز رحمان چی غشی ولم خطا نزی پخ پل رب می هم یقین او هم ایمان شتا ناغسوی وی په بغداد کې می کامل کامل پیران شتا زاستا غسړ یو ښه چې دې په صفاتونو نه مړیږي اصلې توپ دې تنوي الکذا الله نوم ناخلی شیرونه وای نو توحید پکې وای کا پیران ستوي ستا اعتماد په پیرانو دې ستا رزق او ژوند د پیرانو په لاس کې دې بس چې چاوي چې خسرې نه پوښي چې غار پکښتا تدینه خالی نه ښا نلا جواب کوي چې اے انسان تو ګورا دې زند سره تاو دې جانور وتا او د دې کور تلان شې چې بوجې پکښتې وړو پکښتې کنه دې ځان له سټاک جمع کړې دې یا په هوا باندې دې مارغانو تو ګورم کتا و سره چرتا تیلې ولیدم چې ځان سره وړا واستري ځان سره غوخه واستیدا دې برال تکي چکن کړي کینو ته خدای بندا وکایم من دابتن او ډیر د زند سرونه او د جانورونه لا تحمل رزقها نګر زی ځان سره خپل روزي ولی پا اللہ اعتماد دے کن نگور جانور نلان دی دا زنگل دا غزمرو دا غشرمخان ہو دا گیدران ہو او دا لیوگان نلان دی چیغی پا اللہ اعتماد دے چی رازق اللہ دے او تا انسانی نستا پی اعتماد نشتا لا تحملو رزقها اگی خو دانسر بوجه نگرزی ولی الله يرزقها واياكم الله غيلهم رزق ورکین تاسو له به رزق درکئ در رزق نه ونه پات کیږي او هو السميع العليم اغه الله تاسو فریاد اوري چې ستنه غواړي نو قبل اون کې او پويږي در چا په حال باندې نو ول خپل مناسب رزق ورکئ انسان لده انسان رزق حیوان لده حیوان رزق مارغان لده مارغان رزق ګوره د ټول رزق جدا جدا دي دومره لوی ذات ته نو دا غسلور شبهاتو چې موحد ترات لو چې امن نه ویلو مشکلات رااله الله رب العزت وی چې هیڅ نشتا بل زیت الله عشا د مرګ نه مې ریګا چې په دې لار کې تراشینو شکر وباسه او بدلی ډیر ناشنا دي غرفن او د رزق نمایری غزکا چې دې سپولا او دې دې زناور له ور کوم نو طالب هم در کومه دا څلور شبهات ختم شو په اخر دعوانه.